i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 16 października. Minęła 11. Serwis Krzysztof Zyblewski. Prawie godzinę trwało orędzie prezydenta w związku z rocznicą wyborów parlamentarnych. Ruszył proces Ukraińca, który na zlecenie rosyjskich służb miał szykować akty dywersji i sabotażu w Polsce. Na Dolnym Śląsku kierowca szkolnego autobusu staranował samochody i wjechał w budynek. A dziś funkcjonujemy w ramach uchwałokracji. Tak prezydent mówił z sejmowej mównicy o koalicyjnym rządzie. Andrzej Duda wygłosił orędzie w związku z rocznicą wyborów parlamentarnych. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Bartosz Bielecki. Bartku, powiedz, jakie były główne tematy przemówienia. To bezpieczeństwo, inwestycje, spór o ambasadorów, a także sytuacja w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent dziękował rządzącym m.in. za kontynuowanie zbrojeń, ale skrytykował propozycję premiera dotyczącą ograniczenia prawa do azylu. To rzekomo miałoby doprowadzić do obrony granicy przed hybrydowym atakiem, jak rozumiem. Otóż proszę Państwa, myliliście się wtedy i obawiam się, że mylicie się również teraz. Andrzej Duda stwierdził również, że w ciągu ostatniego roku rząd zrezygnował z kluczowych inwestycji. Według prezydenta to zła decyzja. Sprawy wielkich inwestycji ewidentnie nie stały się priorytetem obecnego rządu. Niestety raczej wręcz odwrotnie. Prezydent nie szczędził też słów krytyki w kwestii odwołania części ambasadorów, a także zmian, jakie rządzący chcą wprowadzić w wymiarze sprawiedliwości. Duda określił je słowami wstyd i hańba. Prezydent dodał też, że Polska nie potrzebuje dzisiaj demokracji walczącej, ale po prostu demokracji. Sejm nie przeprowadza debaty nad przemówieniem prezydenta. Bartosz Bielski, dziękujemy za relację. Wrocławski sąd zajmuje się sprawą obywatela Ukrainy, który w styczniu na zlecenie rosyjskich służb miał przygotowywać się do działań dywersyjnych i sabotażowych. ABW zatrzymała mężczyznę 31 stycznia we Wrocławiu. Właśnie ruszył proces. Mężczyzna, działając w organizowanej grupie przestępczej, na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych przygotowywał się do działań dywersyjnych i sabotażowych, które miały polegać na podpalaniu obiektów na terenie Wrocławia w bliskiej odległości od strategicznych elementów infrastruktury. Prokuratura doszła do porozumienia z podejrzanym w zakresie kary, którą miałby ponieść za swoje przestępstwa. Jeżeli sąd zgodzi się na ustalenia stron, to sprawa zakończy się w jeden dzień. Relacjonowała Beata Makowska. Stany Zjednoczone stawiają Izraelowi ultimatum w sprawie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Waszyngton daje Jerozolimie 30 dni na poprawę sytuacji w palestyńskiej enklawie. Inaczej zmniejszy wsparcie wojskowe. Karol Darmoros. Amerykańskie ultimatum zawarto w wysłanym w niedzielę liście podpisanym przez sekretarzy stanu i obrony Antonego Blinkena i Lloyda Austina. Politycy wyrażają w nim głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną, szczególnie na północy Strefy Gazy. Amerykanie podkreślają, że we wrześniu Izrael zablokował blisko 90% transportów humanitarnych między północą a południem Gazy. Rząd premiera Netanyahu przekonuje, że nie wstrzymuje pomocy humanitarnej, ale nadal walczy z bojownikami Hamas. Wczoraj po 2 tygodniach przerwy dostarczono pomoc żywnościową do północnej części Strefy Gazy, gdzie przebywa 400 tysięcy Palestyńczyków. Izrael zapowiedział omówienie treści listu z amerykańskimi partnerami. Stany Zjednoczone to główny dostawca broni do Izraela. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szkolny autobus staranował stojące samochody i wjechał w budynek w miejscowości Góra na Dolnym Śląsku. Jadących do szkoły 21 uczniów i opiekunka po wypadku sami wyszli z autobusu. 32-letni kierowca był trzeźwy, mówi Ariel Bujak z lokalnej policji. Kierujący autobusem 32-latek został przebadany na zawartość alkoholu. Osoba jest trzeźwa, mimo wszystko policjanci pojechali z kierującym na badanie krwi. Warunki na drodze były dobre, policja będzie badać stan techniczny autobusu. I jeszcze festiwal piosenki podwórkowej w Częstochowie. W ogólnopolskiej imprezie biorą udział osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a tegoroczny temat przewodni to muzyka rockowa. Uczestnicy na scenie prezentują nie tylko muzykę, piosenkę z wybranego obszaru tematycznego, ale również prezentują siebie wizualnie, więc oceniani są w dwóch formach. Temat przewodni rok w rok jest inny, wybierany jest na koniec obrad jury. Wtedy jest burza mózgów i wtedy padają propozycje, co w przyszłym roku. Mówi Agnieszka Gruca ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W zorganizowanym po raz piąty festiwalu piosenki podwórkowej weźmie w sumie udział około 700 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca w całej Polsce, tylko na wschodzie i w centrum chwilami pojawiać się będą chmury. Nie powinno jednak padać. W Zakopanem i Suwałkach 9 stopni, w Gdańsku, Warszawie i Rzeszowie 12, w Szczecinie i Poznaniu 13, najwięcej w Krakowie i Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 po 11. Dobrego dnia. Na ostatnią godzinę dobrego dnia zapraszają Anna Regulska, Michalina Bieńko i Krzysztof Łoniewski. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is never one. Celebrity Skin, grupa Hall, trochę zapomniany, a świetny utwór. 8 minut po godzinie 11. Przede mną leży książka Pierwsza Dama Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padą. Otwieram tę książkę i zerkam na pierwsze zdjęcie z brzegu, a to kilkuletnia Jolanta Kwaśniewska ze swoją małą siostrą. Oczywiście więcej tego typu interesujących fotografii i oczywiście bardzo ważnych treści w tej książce, a Jolanty Kwaśniewskiej będzie można posłuchać, spotkać się z nią de facto w najbliższy piątek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 18. Będą z nią rozmawiać Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Przypominam, ten piątek, godzina 18, trójka, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli mają Państwo ochotę spotkać się z Jolantą Kwaśniewską, posłuchać tego, co ma do powiedzenia, to proszę do nas telefonować 22 7 3. Ja Panią Jolantę kojarzę z Igrzyskami Olimpiad Specjalnych. Z tego, co pamiętam, przez wiele lat była zaangażowana w te wspaniałe zawody dla tych cudownych dzieciaków. Michał Olszański, mój radiowy ojciec, przyjaźnił się z Panią Jolantą, pewnie przyjaźnią się nadal. Przed chwilą zresztą do mnie telefonował, będę musiał oddzwonić do Miśka. Pozdrawiamy Miśka, ale przede wszystkim zapraszamy na spotkanie z Jolantą Kwaśniewską. Przypominam, 22 i 7 trójek. Gdybym

Państwo i ja wychwalaliśmy Kubę Jączyka za dobór muzyki do dzisiejszej audycji. Okazało się, że audycję muzycznie tutaj nam przygotował Maciek Jankowski, a nie Kuba Jączyk tym razem. I Kuba o tym mnie poinformował. Zatem Maciek, te wszystkie podziękowania płynące od słuchaczy i ode mnie kierujemy do ciebie, ale teraz już czas najwyższy, żeby stery na naszej antenie przejęła Agnieszka Obszańska. Terra Cultura. Londyn, Barcelona, Nowy Jork i Gdańsk. To tylko niektóre miasta, gdzie odbywa się wydarzenie Open House. A my zaglądamy do Gdańska, w którym od piątku do niedzieli będzie można spacerować, zaglądać do przeróżnych budynków, mieszkań, zwiedzać od zaplecza znane instytucje i kameralne pracownie. O kolorycie i idei Open House Gdańsk opowiada Aneta Lehmann, kuratorka wydarzenia. Ten koloryt jest bardzo jesienny w gdańskiej edycji, bo ona rzeczywiście odbywa się co roku w okolicach września, października. W tym roku będzie to już siódma edycja. To międzynarodowy festiwal. My należymy do rodziny miast otwierających się cyklicznie. Chodzi zasadniczo o otwieranie przestrzeni, wnętrz na co dzień niedostępnych, prywatnych. To są często mieszkania, ale też zaplecza instytucji lub miejsca ukryte, które niosą ze sobą fascynującą historię. I mówimy też o tym festiwalu jako o momencie spotkań, nawiązywania relacji, odkrywania też siebie nawzajem, myśląc o ludziach. Więc jest to festiwal architektury miasta, ale też sąsiedztwa, lokalności. A co roku z Open House Gdańsk możemy poeksplorować, poodkrywać inną dzielnicę. Od piątku do niedzieli będą to aniołki. To dzielnica z jednej strony bardzo kameralna, to taka kieszeń odbijająca od wielkiej, no niemalże arterii miejskiej, od wielkiej alei i wcina się tak w leśne tereny, w parkowe tereny, ale jest przy tym bardzo rozpięta, bo sięga aż od torów kolejowych przy stoczni, co wiele osób zaskakuje, aż po samo wzgórze, aż po ulicę Fosza, przecinając tym samym las, więc tam naprawdę dzieje się dużo. Aniołki to jest teren obejmujący architekturę mieszkaniową, ale też Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, więc całe zaplecze i budynki dawnego szpitala miejskiego to są potężne założenia, bardzo interesujące i tam też będziemy wchodzić. Są to też założenia dawne, parkowe, cmentarne, tam również kryje się mnóstwo historii. Znajdziemy tam pracownie, znajdziemy kościoły bardzo wielu wyznań, ale też tutaj się odwołam do naszej identyfikacji graficznej, która przy nazwie Aniołki stawia gwiazdkę. gwiazdkę. Gwiazdka jest tam nieprzypadkowo, ponieważ my te granice w tym roku postrzegamy dość luźno i rozciągamy nieco granice administracyjne dzielnicy ku Wrzeszczowi i ku Śródmieściu. Po drugiej stronie miasta, czyli od strony Wrzeszcza, zaprosimy do zbiornika wody Stary Sobieski, co też jest bardzo interesujące, ale tutaj muszę powiedzieć, że akurat wejściówki się rozeszły, bo w tym roku wyjątkowo staraliśmy się bardzo, bardzo ograniczyć liczbę lokalizacji objętych rezerwacjami. Jak najwięcej chcemy otworzyć na wolny dostęp, ale kilka ze względów administracyjnych, przestrzennych musieliśmy zapisami objąć. Akurat zbiornik wody Stary Sobieski zdążył nam się już wyczerpać. A skoro zbiornik się wyczerpał, to zaproponujemy inne miejsca. Ruszamy na spacer po Gdańsku tropem architektury i wnętrz. Co musimy zwiedzić? Zdecydowanie Hevelianum, w którym otwieramy festiwal w piątek, gdzie będzie na Was czekać mapping na wozowni artyleryjskiej, nocna obserwacja nieba, nocne zwiedzanie Góry Gradowej, ale też instalacja dźwiękowa i performance dźwiękowy. Opuszczając mury Hevelianum, kierujemy się bliżej Centrum Aniołków, gdzie będzie coś dość zaskakującego, bo stadion Gdańskiego Ośrodka Sportu, gdzie będzie można wejść na murawę, gdzie zobaczymy też wieczorne wydanie tego miejsca, bo zapalimy światła, będzie się tam działo bardzo dużo, nie tylko dla kibiców i fanów piłki nożnej, to architektonicznie również będzie ciekawe doznanie. Wspomniane kościoły, bo będzie to cerkiew, między innymi kościół baptystów, bardzo zachęcam, bo to są architektonicznie różne opowieści. Opera Bałtycka. To jest przepiękne założenie architektoniczne, rozbudowa tak naprawdę dawnego historycznego budynku o elementy powojenne, modernistyczne, więc tam i detal, i bryła będą do podziwiania. Detale, bryły, duże znane budynki i lokalna, mniej oczywista architektura. Do tego jeszcze wnętrza mieszkań i pracowni artystycznych, czyli po prostu Open House Gdańsk. To już od 18 do 20 października. Zapraszam. Cieszę się, że Agnieszka Opszańska dokonała takiego styku kultury wysokiej ze światem sportu. Opszana to też kobieta, dziewczyna, która kocha sport. Sama gra w koszykówkę, pewnie stąd te nawiązania do sportu. Jej cykl wróci na naszą antenę jutro, kwadrans po 11. But now I see it's got nothing to do.

z drugiej strony nie zamyka, bo jest przejściem. Mamy nadzieję, że połączy wyspę, którą był rejon Pałacu Kultury, z resztą centrum. Sprzyja nam też bardzo to, że jest to część większego planu. Jest to część planu przebudowy całego centrum, zamienienia Placu de Pilat w zielony taki plac, skwer. No więc mam nadzieję, że to będzie budynek postrzegany przez warszawiaków jako przyjazny i miejsce, do którego wszyscy będą chcieli przychodzić często. Słowa pani dyrektor na razie musimy po prostu uwierzyć, ale już niedługo pierwsi i ci wątpiący, i ci zachwyceni będą mogli powiedzieć: sprawdzam. Dlaczego ja Mytkowskiej wierzę? Po pierwsze dlatego, że no niestety negatywna dyskusja dookoła muzeum toczyła się od samego początku, odkąd biała bryła stanęła w centrum Warszawy i w ogóle nie została jeszcze otwarta. A może nawet wcześniej. Muzeum powstawało 18 lat i wydaje się, że to wystarczająco długo. To jest budynek, który jest bardzo precyzyjnie przemyślany. On nie ma krzyczeć, on nie ma przyciągać niezwykłą formą. Wręcz przeciwnie, on ma wyciszać, on ma zwracać uwagę na to, co cennego dookoła, czyli ścianę wschodnią, która oczywiście wymaga remontu, na Pałac Kultury, który jest trochę takim ciastkiem, ale wykadrowany przez okna muzeum, wygląda jak amerykański wieżowiec, na nasz Manhattan, który jest trochę zabawny, ale właśnie kiedy się go wykadruje i przez okna widać zbliżenia na piękne napięcia form, to miasto nabiera takiego szyku. I także bardzo zachęcam wszystkich, którzy myślą, że ten budynek jest pudełkiem, do wejścia do środka, do pospacerowania, pochodzenia. Wszystko jest otwarte, wszystko jest za darmo, bez biletów. Zachęcamy, żeby wpaść i zobaczyć Warszawę nowym okiem poprzez okna MSN. To właśnie przy jednym z takich okien spotkałam panów w żółtych kamizelkach i z kaskami na głowach. Budują to muzeum od początku, a teraz przystanęli, by przez wielkie przeszklenie wpatrywać się w Pałac Kultury. Zgodzili się nawet, by zrobić im zdjęcie. Zobaczymy najpierw na zdjęcie, dobrze? Dobrze jest, nie? A jak wam się ta Warszawa z tej perspektywy podoba? To znaczy z tej? No, przez okno patrzymy na Pałac Kultury. I bardzo mi się podoba ten Pałac Kultury, powinien być do końca, nie tak myśleli, że do rozbiórki, tylko do remontu. I tak, co tu jest ludzi, po prostu przejdzie, to jest masakra, nie? Jakby panowie tak mieli policzyć, ile metrów tutaj muzeum zbudowali? Ile metrów? No, ile metrów powierzchni na jednego z panów przypada? Myślę, w setkach trzeba by liczyć. Przez 4-5 lat myślę, że i co, wy tak od 4-5 lat tu tkwicie? Tak. Od fundamentu? Pan pamięta wbicie łopat? Ja akurat może od zera, ale kolega praktycznie od minus jeden. No dobra, i teraz warszawiacy i przyjezdni przechodzili tutaj nieopodal i mówili, co to jest za dziwne, białe... Miano bunkier nazywali ten budynek. Nie chciałam tego powiedzieć. No właśnie, ale w internecie różne opinie były na temat tego budynku. Myślę, teraz już w końcowej fazie wykończenia, że będzie się podobać. Ci, którzy pierwszy raz przyjdą, na pewno będą podziwiać w ogóle ten biały beton architektoniczny, całą konstrukcję. Nie? Czyli pan tych niedowiarków przekonuje? Tak, chociaż wcześniej byłem sceptyczny, bo przez te 4,5 roku człowiek się napatrzył. Ale teraz już w końcowej fazie myślę, że to nieźle wygląda, super wygląda. Nie zmuszam państwa, byście od razu zakrzyknęli, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zachwyca. Chciałabym, żeby temu miejscu dać po prostu szansę. Poprzyglądać się, jak rozmawia z wystawianymi tam dziełami sztuki. Rozpoczynający się w przyszłym tygodniu maraton otwarcia zachęca do przyjazdu do Warszawy nawet z najbardziej oddalonych miast Polski. Cykl Dobrze Zaprojektowany Anny Dudzińskiej pojawi się na naszej antenie za tydzień około 11.30. Warto słuchać tego cyklu i dobrej muzyki w audycji Dobrego Dnia. Przygotował ją Maciej Jankowski. In a bag, I'm useless.

10 lat, ale nie samotności. Śmignę o szybciej niż szalony pościg. Trójka Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bracysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat. Gorzkich, raz słodkich jak syrop. Jak syrop, laboratorium dźwięku, kółem kuchen, Wimaceo, Pyro. Byliśmy częścią dnia, częścią nocy, częścią miasta, częścią Europy i świata. Ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. Kółem kuchen, Wimaceo, Pyro. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich, jak batat, jak syrop. Byłem kółem, wima ceo wyro. Siedemnaście minut zostało do godziny 12. Będziemy teraz słuchali prozy w trójce. Ja naprawdę z zaciekawieniem słucham Pablo Pavo, czyli Pawła Sołtysa, począwszy od ostatniego poniedziałku. To podróż przez Warszawę, podróż przez książki, podróż przez kawałek życia. Nowa proza w trójce. Sierpień. Czyta autor Paweł Sołtys, czyli Pablo Pavo. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Fragment trzeci. Porzuciłem Andrzeja Byczka i rozpocząłem poszukiwania czytelnika zamówionej w 1984 roku książki. Nazwisko znów wydawało mi się znajome, ale może dlatego, że gdy się przeżyło wiele dni, wiele się też widziało twarzy i wiele przeczytało nazwisk. Gdy wypełniał ten rewers, Janusz Tadeusz Maciuszko był już podwójnym magistrem historii i teologii, ale jeszcze nie prorektorem, nie doktorem, nie profesorem na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ślepy los złapał go na tej kartce przed połową życia. W pełni sił fizycznych czy intelektualnych nie mnie rozstrzygać. Nie wiem, jak wyglądał, mógłbym to sprawdzić, ale zamiast tego w myślach nadaję mu rysy, wzrost i spojrzenie. Stwarzam go od nowa, ślęczącego nad jakimś XVI-wiecznym drukiem, poprawiającego okulary, włosy, łokcie na bibliotecznym stole, by nic nie oddzielało go od myśli, wiary i emocji polemistów sprzed 400 lat. Mogę mieć tylko nadzieję, że siedzieliśmy choć raz obok siebie, w jednej z knajp niedaleko uczelni. Mnie nie interesowały jego przemyślenia naukowca od spraw dawnych i boskich, rozmowa starszych panów, którą z kimś prowadził. Jego nie zajmował młodzieniec nad kawą i literaturą nad świecie, od których wtedy aż się roiło w tego typu miejscach. Minęliśmy się, by teraz się spotkać z dwóch stron istnienia w starym rewersie. Istnieje oczywiście możliwość, że to inny Janusz Maciuszko wypisał to zamówienie na książkę, ale ta możliwość jest cieniutka. Trzy wrony na krawędzi śmietnika w swoich popielato-czarnych frakach przechylały łebki, jakby dywagowały nad składowymi miejskiego szmeru. Naraz jedna wyciągnęła resztki kebabu, i skończyła się ich elegancja. Rozdziobywały ostatki dawno zabitego zwierzęcia, zaczęło się życie. Stanął ogromny upał w mieście. Zdawało się wylany z sycylijskiego obrazka albo wiersza. Obcy żar po tych kilku dniach z deszczem. W ogródku kawiarni pocili się ludzie, każdy milionem niewidocznych gruczołów akrynowych. Mamy je wszędzie, z wyjątkiem narządów rodnych i czerwieni ust. Pewnie by móc się kochać. Kilka gołębi krążyło wokół śmietnika obsadzonego przez wrony. Krążyło drepcząc, pątniczo. I ten pozorny rytuał przypomniał mi moje gołębie państwo. A zmęczona upałem kelnerka parodiowała to wszystko, kręcąc się drobnymi krokami wokół stolików, zbierając puste filiżanki i pełne popielniczki. Znaliśmy się tą znajomością ludzi widujących się codziennie, ale nie wiedzących o sobie nic poza tym, co złowi wzrok i słuch. To była młoda dziewczyna, może studentka. Długie blond włosy rozczesywała zwykle po środku, co nadawało jej wygląd Słowianki z jakiejś książki o początkach państwa polskiego, którą czytałem, czy raczej oglądałem w dzieciństwie. To były lata 80., czas niedoboru i marnej jakości papieru. Pamiętam, że gdy przyciągałem palcem po obrazkach, wyczuwałem zgrubienia i przetarcia. Kolory tej Polski u zarania były stonowane i jesienne, zupełnie inne niż piskliwe róże i żółcie dzisiejszych książek dla dzieci. Może zresztą ta różnica w barwach wpływa na to, jak odmienni są ludzie z mojego pokolenia od następnych, czytających swoje pierwsze książki, szyldy i neony w czasach kapitalizmu, w czasach innego natężenia, barw. Lniane włosy miały w tej książce nie tylko dziewczęta, ale też dobrzy kmiecie oraz szlachetni słowiańscy wojowie. Czarnowłosi byli Germanie o źle narysowanych oczach, spoglądający, jakby nic ich tak naprawdę nie interesowało, jakby przesiedlono ich z niemieckiej książki dla dzieci, gdzie to oni byli tymi dobrymi. Kelnerka wróciła do środka, nie wiedząc, że przez kilka chwil łączyła mnie z dzieciństwem, z czasami, gdy żyli jeszcze moi dziadkowie, Albina i Witold, gdy żyła jeszcze moja wiejska babcia Zosia, a nawet prababcia Regina, wspierająca się o laskę z rzeźbioną głową wilka, która po prawdzie wyglądała jak pysk głupawego psa. Prababcie Reginę całowało się w rękę na przywitanie, gdy jeździliśmy na grochów w gości. Trudno mi to dziś zrozumieć, ale lubiłem ten rytuał. Skóra prababci była zupełnie inna niż skóra rodziców czy moja. Twarda, pokryta brązowymi wysepkami i chropowata jak papier tej książki, której tytułu zapomniałem. Może gdy ją oglądałem, gdy całowałem rękę kobiety urodzonej w ostatnim roku XIX wieku, nie umiałem jeszcze czytać? Kobiety kiedyś rodziły wcześniej, tracąc swoje pojedyncze życia szybko. Ale dzięki temu dzieci mogły znać swoje prababki, mogły musnąć ustami wiek XIX, jakby zaraz z kuchni miał wyjść wąsaty wiarus z powstania styczniowego albo kobieta w sukni z krynoliną. Regina urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 16 lat. Jej córka Albina, mając 18. Myślę o tych dziewczynach, które tak wcześnie musiały stawać się kobietami, a głód i przemoc obu wojen trzymały nad ich macierzyństwami chmurę nieszczęść. Pewnie dlatego ich spojrzenia i charaktery były jak dłoń niemal 90-letniej Reginy. Twarde, nienawykłe do czułości, prócz obrządku powitalnych pocałunków. Regina mieszkała w Brudzewie, w zapadającej się z każdym rokiem w ziemię wilgotnej kamienicy. I najbliższym sąsiadem był pan Łopata, który trochę się nią opiekował, a kiedyś, gdy po nią przyjechaliśmy, pokazał palcem duży drewniak obok i powiedział do mojej mamy: to był sklep żydowski, a tam gdzie krzaki, bożnica. Bo na zimę Regina przyjeżdżała do Warszawy, do mieszkania moich dziadków. Przyjeżdżała ze swoją laską, pierzyną i zadziwiająco pięknym zegarem, jakby przywoziła ze sobą swój czas. Lato bieżeństwa 1915 roku, pińskie wiosny międzywojnia, zimowe przekraczanie granicy w 1942 chyba, gdy czołgając się za przewodnikiem poroniła. I jesień repatriacji, kiedy granica przesunęła się na zachód, ciągnąc za sobą ludzi mieszkający od niezliczonych pokoleń na terenach, gdzie białoruski, polski, jidysz i rosyjski mieszały się na ulicy jak bakalie w kuti. Zegar był porcelanowy. Kunsztownie uformowane nagie nimfy opierały się o dwie kolumny nad cyferblatem. Jednej brakowało dłoni. Druga zaś unosiła prawą rękę, pozdrawiając czas, który minął, z porcelanową obojętnością. Zegara nie wolno było dotykać. Więc oczywiście, gdy nikt nie patrzył, gładziłem smukłe ramiona obu dziewczyn. A z tyłu mechanizmu znalazłem dziwne słowa zapisane pękatymi, spiczastymi literami, które kojarzyły się z czymś okropnym i groźnym. Porcelanowy zegar, pewnie 100 lat starszy od niej, był najcenniejszą rzeczą, jaką posiadała. Może jedyną cenną. Gdy jechaliśmy syreną mojego ojca, trzymała go na kolanach, jak dziecko albo psa, pilnując, by jej się ten stary czas nie rozbił, nie zniknął całkiem. Z domu była Kisiel, po mężu Rylska. Nazwiska niby znaczące, ale nie pamiętam żadnych szlacheckich wspomnień, herbów, cienia szabli wiszącej na ścianie. Jej mąż był podoficerem flotylli pińskiej. Chyba on. Albo jej ojciec? To wszystko rozmyło się w latach i wodach. Prypeci, piny, strumienia. Któryś z nich, moich przodków, służył w każdym razie na jednej z kanonierek o pięknych nazwach. Zawzięta, zaradna, zuchwała. Albo na ciężkim kutrze, uzbrojonym, nieuchwytny. Albo na statku minogazowym, mątwa. Bo pamięć o tym zmącona jest jak poleskie błota, a z zawartości woreczka czernidłowego najsłynniejszej mątwy, sepi, przez setki lat wytwarzano atrament, którym zapisano tyle innych, ciekawszych pewnie historii. Paweł Sołtys czyta fragmenty swojej nowej książki prozatorskiej pod tytułem Sierpień. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Pablo Pavo. Zapraszamy wraz z wydawnictwem Czarne. I polecamy. Proza w Trójce wróci jutro na naszą antenę mniej więcej kwadrans przed godziną 12. Mam wrażenie, że nie tylko ja z dużym zachwytem słucham Pablo Pavo i już będziemy się żegnać. Bardzo dziękujemy za te trzy ostatnie godziny z Państwem. Michalina Bieńko, Anna Regulska i Krzysztof Łoniewski. Muzycznie pożegnamy się też godnie. It's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else.